بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اليوم كتبت فتاوى يا شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز كوسو حكم يا حكم العبارات التي تطلق على الميت، حكم يا متمشي أبايو يا نزغنغا نكتوليوا وميت مفان مثل أو مثل المعقول له من يسمهوا. Yani ibara au matamshi ambayo yanazungumzwa kwa watu, kama vile tunasikia baadhi ya watu wanasema al-maqfuru lahu au al-marhum, kwamba marhum ni mtu mwenye kurehemewa. Je, ibara hizi fahal hadhihi al-ibarat sahiha, je maneno haya kusema ni sawasawa? Hebu tupe uelekezo katika hili. Na vile vile tunaweza kusema kwa Kiswahili almarhum maana yake ni marehemu, marehemu mtu fulani, marehemu. Labda kuhusiana na swala la marehemu, marehemu maana yake ni mtu aliyesamehewa, aliyerehemiwa. Lakini Waswahili huwa hawatumii hivyo. Waswahili wakisema marehemu maana yake ni mtu aliyefariki, au kinyume na hivyo, au mtu mwingine anasema hayati. Hayati kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni mtu aliyekuwa hai, lakini kwa Kiswahili maana yake ni aliyefariki. Kwa utaambiwa hayati, na mara nyingi inatumika kwa watu waheshimiwa. Hayati Sunani, hayati Nelson Mandela, hayati Mwalimu Nyerere, sio hayati Jomo Kenyatta. Hao ni mahayati. Lakini Waarabu wakisema hayati maana yake ni mtu aliyekuwa hai. Sasa neno marehemu, marehemu kisheria ni makosa kisheria kulitamka, kwa sababu unakata moja kwa moja kwa mtu fulani amerehemewa. Lakini Waswahili hawakusudii hivyo, kwa hiyo hukumu yake itakuwaje? Sasa hukumu yake tutaweza kuitoa baada ya kuzungumza maneno haya ambayo yafuatayo. Almashru'u fi hadha, liyokuwa sheria katika hili, an yuqal, kusema ghafara Allahu lahu, Allah msamehe, rahimahu Allah, Allah mrehemu, wa nahwi au wanahu na mfano wake. Dhalika idha kana muslima, hilo akiwa mtu ni Muislamu. Kwa maana pia kafiri huwezi ukasema marehemu au Allah mrehemu. Kafiri yeye harehemiwa. Labda useme hiyo hayati, labda hayati, lakini ndio hayati kuja katika Kiarabu na kuwa ni mtu aliyekuwa. Lakini hayati inatumika kwa watu ambao ni mtu aliyefariki, lakini katika njia upande wa pili. Dhalika idha kana muslima, ikiwa mtu Muislamu utasema rahimahullah. Kafiri haambiwi rahimahullah. Wala yajuzu an yuqal, wala haijuzu kusema almaghfuru lahu, mwenye kusamehewa, au almarhum. Haifai kusema almarhum, kama vile vitabu vya shamsia vimeandikwa almarhum. Almarhum nani? Almarhum Muhammad bin Ayyub yale ni makosa katika sheria ya Kiislamu, haifai. Kwa kusema almarhumu ni jambo la makosa, li'annahu la yajuzu shahada limu'ayyan, haijuzu kushuhudia kwa mtu maalum, bijannati au nar, kwamba mtu huyu atakwenda peponi au atakwenda motoni, wa nahwi dhalika, na mfano wake, illa liman shahida Allahu lahu bidhalika fi kitabihi karim, illa kwa yule ambaye ameshuhudia Allah kwake yeye kwa hilo kwenye kitabu chake kitakatifu, mpaka Allah aseme mtu fulani atakwenda peponi na wewe ndio useme mtu fulani atakwenda peponi. Au shahida lahu rasuluhu alayhi salatu wassalam, au akashuhudia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume akisema Abu Bakari fil janna, na wewe sema Abu Bakari fil janna, Umar fil janna, Umar fil janna, Ali fil janna, Ali fil janna. Wa hadha huwa alladhi dhakarahu ahlu al-ilmi min ahli sunnah, na hili ndio ambalo wamelitaja watu wa elimu miongoni mwa ahli sunnah. Faman shahida Allahu lahu fi kitabihi al-aziz bin-nar, mwenye kushuhudiwa na Allah kwenye kitabu chake kitakatifu kuwa kwa moto, ka Abi Lahabi wa zawjatihi, kama vile Abi Lahabi na mkewe, wa mraatuhu hammalat al-hatab, na mke wake. Wa hakadha man shahida lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bil-janna, na hivyo hivyo mwenye kushuhudiwa na mtume pepo, ka Abi Bakari, ka Abi Bakari as-Siddiq, wa Umari, wa Umar bin al-Khattab, wa Uthmana, wa Ali, wa baqiyati al-ashara, na wale kumi waliobakia, wa ghairihim, na wengineo, man shahida lahu ar-rasul alayhi salatu wassalam bil-janna, ka Abdullah bin Salam, wa Ukasha radiyallahu anhu, au binnari ka ammihi Abi Talib, au kushuhudia kwamba mtu fulani atakwenda motoni kama vile ammi yake Abi Talib, wa Amr ibn Nuhay al-Khuza'i wa ghayrihima, na wengineo, mimma shahida lahu Rasul sallallahu alayhi wasallam binnar, na'udhu billahi min dhalik, nashhadu lahu bidhalik, sisi tunashuhudia hili. Amma man lam yashhad lahu Allah subhanahu wa ta'ala wa la rasuluhu bi jannatin wa la nar fa inna la nashhadu lahu bi dhalik, amma yule ambaye hakushuhudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume kwa moto au pepo, kwa pepo au moto, sisi hatuwezi kumshuhudia yeye hilo, ala ta'yini, kwa kumwainisha kwamba mtu fulani bwana ni mtu wa peponi au mtu fulani ni mtu shahidi. Fulani ni shahidi, fulani maghfur, mwenye kusamehewa, au marhum, mwenye kurehemewa. Hilo jambo hatulifanya. Wa hakadha la nashhadu li ahli muayyan bi maghfirati au rahma, na hivyo hivyo hatushuhudii kwa yoyote mtu maalum kwa maghfira na rahma, illa bi nasi min kitabi Allahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, walakin ahli sunna yarjuna lilmuhsin wayakafuna ala lmusi, wanataraji kwa mtu mwenye kufanya mema na wanaogopa kwa mtu ambaye anafanya maovu, wayashahaduna li ahli limani umuman biljanna, lakini tunashuhudia kwa watu wa imani wote kwamba wataingia peponi. Yani tunasema watu wa imani insha Allah wote wataingia peponi, na vile vile walkufaa umuman binnar, na makafiri wote wataingia motoni, kama awdaha dhalika subhanahu fi kitabi mubini, kama vile alivyoweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, wa'ada Allahu alladhina wa'ada Allahu almu'minina walmu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, amewaahidi Allah subhanahu wa ta'ala waumini wa kiume na waumini wa kike mabustani ambayo chini yake yanapita mito na watakaa humo milele. Kwa hiyo amesema waumini waume na waumini wa kike. Waqala ta'ala wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannama khalidina fiha, amewaahidi Allah subhanahu wa ta'ala wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike na makafiri moto wa jahannam watakaa humo milele, hiya hasbuhum, huo ndio unawatosheleza wao. Al-Aad, meelewa? Hiyo ni fatawa ya Ibn Baz ya kwamba hatuwezi kumwambia mtu fulani wewe utakwenda peponi au mtu fulani wewe utakwenda motoni. Hii si kazi yako, haifai kufanya maneno, kusema maneno hayo. Na vile vile haifai kumwambia mtu fulani huyu ni shahidi, amekufa ni shahidi, haifai kutumia maneno hayo. Lakini kuna watu wengine wanasema shahidi fulani, shahidi Usama bin Laden, shahidi shahidi Zubair bin Nawfal, shahidi fulani. Hii ni jahili, jinga. Watakiwa wewe useme tu kwamba waumini wote insha Allah wataingia peponi na makafiri wataingia motoni. Meelewa? Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Asaba kuna hii tabia hii. Usema? Marehemu. Marehemu itakuwa inaingia katika, yani itakuwa si vibaya ikiwa umekusudia maana nyingine. Yani kuna maana ambayo tumekusudia, mtu kusema marehemu maana yake ni mtu alifariki katika lugha ya Kiswahili. Kwa ukenda kwa mtindo kama huo, la basi kwamba marehemu kwa mtu ambaye amefariki. Lakini pia vile vile kuto kulitumia ni bora zaidi. Sasa utahitaji maiti. Ah, itaji maiti.